Niektórzy dobrze wiedzą, że ja jestem tutaj pierwsza. Choć jest wiele młodszych dziewcząt, to ja jestem w tym najlepsza. Pierwsza dama w tym biznesie, co najstarszy jest na świecie. O czym mówię, chyba wszyscy wkoło bardzo dobrze wiecie. Było łatwo, dziś pamiętam na początku, tak jak chyba każda z dziewczyn średnio ładnych bez wyjątku. Te dworcowe poczekalnie, żeby móc zapełnić garnek. Te dworcowe perony, człowiek brudny i zmęczony. I do dzisiaj by tak było, gdybym jego nie spotkała. Chyba we mnie coś zobaczył, bo powiedział: słuchaj mała, mogę życie twe odmienić, jeśli będziesz dla mnie grzeczna. Wielu sztuczek cię nauczę, czy nie będziesz bezpieczna. Gwarantował mi dobrobyt na usługi z mojej strony. Coraz większy miałam popyt, wciąż wytrwale się piełam. Tak się dużo nauczyłam, wyprzedziłam tyle dziewcząt, nim pozycję swą zdobyłam. Bardzo ciężka praca jest, córy Koryntu. Czasem jest to wysiłek od nocy do świtu, bo nie zawsze się trafia klient z klasą. W białym jaguarze wypadł.